Program Trzeci Polskiego Radia. Jecha Plus Ekstra. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Po paru tygodniach przerwy wracamy do zespołu Kraftwerk. W sierpniu Ralf Hütter, założyciel i jedyny pozostający nadal w składzie muzyk grupy, obchodził 75. urodziny. To tylko gwoli przypomnienia, a teraz już przechodzimy do muzyki. Obiecałem, że sięgnę po najwcześniejsze, mało znane nagrania Ralfa Hüttera i Floriana Schneidera. Niniejszym dziś to czynię. Rok 1969, Tone Float. Thank you.

Za nami utwór zatytułowany Tone Float. Zanim Hütter i Schneider utworzyli Kraftwerk, wraz z trzema innymi muzykami znaleźli się w składzie zespołu Organisation, grającego trudną do zakwalifikowania eksperymentalną, improwizowaną muzykę, bliską jazzowi, ale też z elementami rocka progresywnego. Jedyny album tej grupy ukazał się w roku 1970 i nosił właśnie tytuł Tone Float. Album ten ma niewiele wspólnego z muzyką, którą znamy z wydawnictw Kraftwerk z lat 70. i 80., ale warto po niego sięgnąć, żeby prześledzić rozwój Ralfa i Floriana jako muzyków. Ich podstawowymi instrumentami były wtedy organy Hammonda w przypadku Hüttera i wspomniany już przeze mnie przed paroma tygodniami flet, a także skrzypce. To w przypadku Schneidera. Pozostali muzycy zespołu grali na różnego rodzaju instrumentach perkusyjnych, takich jak konga, bongosy czy marakasy, co nadawało brzmieniu Organisation charakteru lekko transowego. Za nami tytułowy fragment płyty, pora na kolejny. Noi Tanzi Nagro. To jest po prostu nazwa zespołu Organisation pisana w spak. Thank you. Za nami fragment albumu Tone Float, a także utwór z płyty Kraftwerk 2, stanowiącego zapis dalszych poszukiwań brzmieniowych duetu. W tym okresie muzycy włączyli do swego instrumentarium również gitarę i bas i obaj też korzystali z ksylofonu. Jesienią roku 1973 ukazała się kolejna płyta długogrająca duetu zatytułowana Ralph und Florian. W nagraniach muzycy nadal korzystali ze swoich stałych dotychczasowych instrumentów, ale tym razem już w większym stopniu wspomagali się elektroniką, między innymi kolejnym automatem perkusyjnym. Mimo tego na płycie jest jakby mniej eksperymentów niż na poprzednich wydawnictwach, za to pojawiają się niemal idylliczne, melodyjne klimaty z elementami folku, co czyni całość nieco bardziej konwencjonalną od poprzednich albumów. Płyta stanowi więc swego rodzaju pomost między eksperymentatorskimi początkami grupy, a elektronicznym, robotycznym popem, który już wkrótce miał się zacząć pojawiać w nagraniach Kraftwerk. Po raz pierwszy, co ważne, muzycy wykorzystali wokoder, który w niedługim czasie miał się stać jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów brzmienia zespołu. Pora na muzykę. To będzie taki miks najciekawszych fragmentów albumu Ralph und Florian. Jako pierwszy Elektrisches Roulette. Thank you. Za nami trzy utwory z albumu Ralph und Florian. Electrices Roulette, Cristallo i Tanzmusik. Teraz pora na płytę, która okazała się przełomową w całym dorobku grupy Kraftwerk, mianowicie Autobahn. Ta płyta została zrealizowana w rozszerzonym składzie. Oprócz Ralfa i Floriana w zespole znaleźli się Klaus Röder, który grał na skrzypcach i gitarze, oraz Wolfgang Flür, który obsługiwał automat perkusyjny, notabene zbudowany przez samego Wolfganga. Jeśli chodzi o muzykę, to utwór zasadniczy, tytułowy prezentowałem już przed paroma tygodniami. Dziś wracamy oczywiście do tej płyty i za chwilę Kometen Melodii 2. Do nagrań zespołu Kraftwerk wrócimy wkrótce, a teraz już zostawiam Państwa z muzyką. Grzegorz Hoffmann, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Autopromocja. Był cud na Wembley, czy będzie cud na Narodowym? Rywalem polskich piłkarzy w eliminacjach Mistrzostw Świata będą Anglicy. W pojedynku z wicemistrzami Europy o punkty nie będzie łatwo. Ale mamy przecież Roberta Lewandowskiego, który strzela jak na zawołanie i poluje na 73. bramkę z orzełkiem na piersi. Polska-Anglia na PGE Narodowym o 20.45. Zapowiedzi, relacje i podsumowania już dziś na antenie Trójki. Do usłyszenia, Adam Malecki. Autopromocja.